Media Expert. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 223 polskich kibiców zatrzymanych w Macedonii przed meczem piłkarzy w eliminacjach Euro 2020. Policja w tej chwili nie wyklucza żadnej hipotezy o przyczynach pożaru Warsaw Hub we Francji. Coraz słabsze protesty żółtych kamizelek. 223 polskich kibiców, którzy przyjechali do Macedonii na mecz biało-czerwonych w eliminacjach Mistrzostw Europy, zostało zatrzymanych. Przed spotkaniem doszło do starć na ulicach Skopie. Według tamtejszej policji duża grupa Polaków walczyła między sobą w jednym z miejskich parków. Z materiałów opublikowanych przez lokalne media wynika też, że policjanci musieli również interweniować w kawiarniach i na ulicach miasta. Piłkarze wygrali z Macedonią Północną 1-0 i z kompletem 9 punktów prowadzą w tabeli grupy G kwalifikacji Euro 2020. Policjanci i biegły z zakresu pożarnictwa zakończyli oględziny na miejscu pożaru. Budynek został przekazany administratorowi. W tej chwili policja nie może wykluczyć żadnej hipotezy na temat przyczyn pożaru. Pożar na budowie wieżowca The Warsaw Hub wybuchł wczoraj około godziny 22 i objął 23, 24, 25 i 26 piętra obiektu budowanego przy Rondzie Daszyńskiego w centrum stolicy. Akcja gaśnicza została zakończona dziś rano. Brało w niej udział 130 strażaków. Nikomu nic się nie stało. Nie będzie wznowienia kursowania pociągów na trasie Miastko-Słupsk na Pomorzu. Wykonawca mimo deklaracji nie zakończył prac remontowych przed czerwcową korektą rozkładu jazdy. Do 5 lipca utrzymana zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Taka sytuacja trwa już ponad rok. Na więcej o tym Paweł Druszcz z Polskiego Radia Gdańsk. Do wykonania na trasie Miastko-Słupsk pozostały jeszcze specjalne prace, tak zwana regulacja naprężenia toru na długości 14 km oraz poprawa nawierzchni na dojazdach kolejowo-drogowych i te prace prowadzone będą jeszcze przez cały czerwiec. W lipcu przewoźnicy odbędą jazdy testowe i zapoznawcze i według PKP 5 par pociągów wróci na trasę Miastko-Słupsk od 5 lipca. Do tego czasu mieszkańcy muszą korzystać jeszcze wyłącznie z zastępczej komunikacji autobusowej. No i dodam, że z tego powodu czas podróży na przykład z Kępic do Słupska czy Miastka wydłuża się niemal dwukrotnie. Modernizacja tej linii kolejowej kosztuje prawie 200 milionów złotych. Trasa zyska 2 nowe przystanki kolejowe: Słupsk, strefa ekonomiczna oraz Ustka Zachód. Z tygodnia na tydzień maleje mobilizacja żółtych kamizelek protestujących przeciw polityce społecznej i gospodarczej francuskich władz. Według MSW w całej Francji manifestowało około 10 tysięcy osób, z czego połowa w Montpellier na południu kraju. To właśnie w Montpellier tuż po rozpoczęciu protestów doszło do starć manifestantów z policją. 8 osób zostało zatrzymanych, 9, w tym 5 policjantów, odniosło obrażenia. Według sił porządkowych w demonstracji uczestniczyło 400 chuliganów z tak zwanej grupy Black Blocs, których jedynym celem jest wszczynanie rozrób i demolowanie wszystkiego, co znajdzie się na ich drodze. Przede wszystkim niszczono siedziby banków i biur handlu nieruchomościami. Policja użyła gazów łzawiących i armatek wodnych, by stawić czoło najbardziej agresywnym demonstrantom, którzy rzucali w interweniujących kostkami bruku i butelkami. Do zajść doszło także w Dijon, w Burgundii, gdzie 2 osoby zostały ranne, a 11 zatrzymano. Manifestacje miały miejsce także na północno-wschodnich przedmieściach Paryża, zamieszkałych przez uboższych mieszkańców. W Nancy skandowano antykapitalistyczne hasła. W ruchu żółtych kamizelek w ostatnim czasie coraz większą rolę zaczęły odgrywać siły lewackie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Podkarpaciu zachmurzy się i spadnie deszcz. W pozostałej części kraju będzie bezchmurnie. 23 stopnie w Trójmieście, 24 w Lublinie, 25 w Warszawie, 26 w Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zatrudniam pracowników legalnie. Powiedziałem sobie w końcu dość stresów, kombinowania i niepewności. Czas zacząć szanować siebie i ze spokojem patrzeć w przyszłość. On ma to już za sobą. Zatrudnia legalnie. A ty?

The Beatles i to właśnie z tej płyty pochodzi I Am The Walrus. Katia Labek jest głównym, jest można powiedzieć kapitanem usteru Before Bang. Katia i Marielle Labek to pianistki, które zajmują się zarówno klasyką, jak i muzyką eksperymentalną, jak i muzyką popową. No i Beatlesi nie są jedynym zespołem, którego covery Katia Labek nagrywała. Posłuchajmy tutaj wersji Pyramid Song. Jumped in the river and what did I see? Black-eyed angels swam with me. A moon full of stars and astral cars. Thank you. Pyramid Song z repertuaru Radiohead. Na fortepianie grała Katia Labek, śpiewał Dawid Chamlin, producent, multiinstrumentalista i, jak Państwo słyszą, również wokalista stały, współpracownik sióstr Labek. Utwór pochodzi z płyty Minimalist Dream House, która zbiera utwory kompozytorów takich jak Philip Glass, Arvo Pärt, John Cage, Howard Compton, no, Tom York, także Aphex Twin. I znalazł się tam również jeden utwór autorstwa Briana Eno. To będzie kompozycja z 1975 roku, In Dark Trees. Desert sun, ever endless sea, not a drop of blue or white is where it shouldn't be. I'm a wheel going round in a mirror house, a maze with no way out. What you have fears about holding on to everything that's come and gone. I need distractions. me long. I'm no beginner. Dark end of the street, coast of infinity, far as I can see. I'm a white noise song, thorn upon a thorn. But when that whips around, no part of any storm. Holding up to everything that's come and gone. I need distraction. Down the road, drag me up to the end. Turn around, here I am. Drag me down, down low, down, down some more. It makes no difference. Turn around, here I am. To było The Impossible Winner, The Dead Weather z pięknym głosem Alison Mosshart, płyta Dodge and Burn. Wrócimy jeszcze na chwilkę do Before Bang, drugiej płyty Rewires The Beatles. To będzie utwór Because. Thank you. Because Katia Lebek na fortepianie, B for Bang. Beatlesi byli coverowani tysiące razy. Są takie zespoły, które są tak klasyczne, że właściwie każdy może skomponować swój cover ich piosenki i właściwie nikt nie będzie miał do tego żadnych uwag, ponieważ było to już robione setki razy. Są za to takie zespoły jak na przykład Radiohead, który parę piosenek temu Państwo słyszeli, które wydają mi się trudniejsze do stworzenia własnych wersji. Może dlatego, że niewiele osób to robi. Wydaje mi się, że taką artystką jest również Björk. Trudno jest zrobić dobry cover Björk. Powiem szczerze, że ten, który za chwilę Państwo usłyszycie, jest jednym z pierwszych, który w ogóle kiedykolwiek mi się spodobał. Pochodzi z kompilacji Stereo Gum Presents Enjoyed. To będzie Final Fantasy, czyli Owen Pallett, z gościnnym udziałem Eda Droste. Possibly, maybe. Admiring your love, I keep coming. like that. My heart's broken. How can you offer me love like that? I'm exhausted. Leave me alone. Possibly, maybe. Possibly, maybe. Possibly, maybe. Possibly Maybe z repertuaru Björk, Final Fantasy i Ed Droste z zespołu Grizzly Bear. Kolejny utwór gościł już w tej audycji, ale nie w tej wersji. Run Me Through, Perfume Genius. Tutaj będzie zremiksowany przez artystkę występującą pod pseudonimem King Princess. Zwróciła moją uwagę na początku roku, kiedy ukazał się jej cover, czy też może duet z Fiona Apple. Posłuchajmy, jak zreinterpretowała piosenkę Perfume Genius. Perfume Genius i piosenka Run Me Through w remiksie artystki King Princess. Posłuchajmy teraz utworu zespołu Air z albumu z muzyką do filmu Le Voyage dans la Lune, Podróż na Księżyc. To będzie Moon Fever. Moon Fever i zespół Air. W tym roku ukazał się nowy solowy album Paula Webba, znanego jako Rustin Man. I jak Państwo wiedzą, kocham ten album, ale chciałabym dziś wrócić do solowego albumu innego członka zespołu Tok Tok, mianowicie lidera tego zespołu, Marka Hollisa. To jest już nie nowy album, został wydany w 1998 roku, nosił tytuł po prostu Mark Hollis, a to będzie utwór The Watershed. Thank you. love's nothing, squalid time. Should've said some, makes it harder for you. Mark Hollis, The Watershed, album z 98 roku, po prostu Mark Hollis. Skoro zahaczamy o minimalizm w dzisiejszej audycji, chociażby tylko w nazwie jednego z albumów, to zwróćmy się ku prawdziwemu minimalizmowi. Jeszcze nie gościła w tej audycji Lori Spiegel, pionierka w obrębie muzyki elektronicznej, programistka, a także artystka, której utwór otwiera jedną z najważniejszych składanek na świecie, czyli Sounds of Earth, wystrzelonej w kosmos razem ze statkiem Voyager w 1977 roku. Posłuchajmy utworu z jej albumu The Expanding Universe. To będzie Dirge 1. To była Lori Spiegel z płyty The Expanding Universe. A skoro mówimy o paniach o imieniu Lori i o nowojorskiej scenie eksperymentalnej, nie możemy pominąć oczywiście Lori Anderson. To będzie Puppet Motel na żywo, nagrane w 2001 roku w Nowym Jorku. I live on the highway near the puppet motel. I log in every day. I know the neighborhood well. Now about the residents of the puppet motel, they're more than a little spooky, and most of them are mean. They're running the numbers, playing cops and robbers down in the dungeons inside their machines. They don't know what's really real now. They're having fourth dimensional dreams. Their minds are out on bail now, and real is only what it seems. And all the puppets in this digital jail, they're running around in a frenzy in search of the Holy Grail. They're having virtual sex, they're eating virtual food. No wonder these puppets are always in a lousy mood. You think we live in a modern world where everything is clean and swell? Take a walk on the B-side of town, down by the puppet motel. Take a whiff of burning plastic. I drink a cup of coffee, I try to revive. My mind's blank, I'm barely alive. My nerves are shot, I feel like hell. Guess it's time to check in to the puppet hotel. Good afternoon. Ooh, I really like your hair. Lori Anderson i Puppet Motel, napisana wspólnie z Brianem Eno na płytę Bright Red, tutaj na żywo, live at Town Hall New York City, wrzesień 2001 rok. Zbliżamy się niestety do końca audycji. Pożegnamy się jeszcze jednym utworem Lori Spiegel. To będzie nagrane wspólnie z perkusistą Donem Christensenem. Donnie and Lori, Grażyna Mazurczak, Ola Baszun, ja się nazywam Gaba Kulka i usłyszymy się już za tydzień.